Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа ў вёску Бабровічы, дзе адбылося забойства, якое ўразіла ўсю Беларусь. Старыя кабеты ў вясковых хустках здалёку глядзяцца амаль аднолькава, але варта падысці бліжэй, паглядзець у зморшчаны твар, і ўжо гэтую асобу ніколі ні з кім не зблытаеш. Суседка Сергея, 90-гадовая Наста, бядуе абыякава гледзячы перад сабой, нібы сляпая. Яна нядаўна пахавала сына, што памёр ад анкалогіі. Але паведала тое сёе пра круты нораў свайго суседа. Той стрэл быў кульмінацыяй вельмі даўняга канфлікту. У 10-м годзе. І ён тады такі быў абсалютна нармальны, здаровы псіхічна чалавек. Так? А тут такая гісторыя. Што з ім здарылася і з-за чаго гэта? Ну, чорт яго ведае. Сам сядзе ў хаце, нікога не маяка. Він же чокнутий, вже був вже ж такий давно, коли то на охоті бився з цими, з ягерами. А, він уже бився не раз? Да. Да йому там і голову продовбличуть блюди. Да все. Это у него не перший був конфлікт, так? Ні, не, не. Это все из-за этого озера, так? Вот такий він нелюдимий був. Нелюдзімы? Да. А жонка, дзеці, у яго ёсць ці не? Вэн жаніўся, была жонка, была дочка ў яго. І што там, а ката жонка побачыла, што з ім не можна жыць. Розышліся. Хотела падаваць і на суд, а вони вже, бацькі поехалі, попросілі, що не падавай, хай приїжджає вже та дочка, кончила школу. Приїжджає сюди, він буде їй давати гроші, вже давав їй. Та дочка поїхала в Мінськ, вона вже взросла, вийшла замуж у Мінськ, поїхала. Дочка? Свого магазина купили, там торгували. І як батька його взяла до наблюдателя, там вийти в магазин. Так він кажуть, ні одного там, ака мог то що зачепив. Потилицу давав, та я ніць хотіла, і дочка з ним ніякого конфлікту мець, і все, і там на скандалі. І приїхав опять сюди, він такий, що ні до кого, ні до кого був. Александра Андроновна, маці Сергея, у той ракавы дзень была ў дачкі ў Івацевічах, і пра тое, што адбылося, ведае са словаў суседзяў, якім Сергей паспеў распавесці перад гісторыю канфлікту. А мой сын пошел на возеро, лавочку зробив з этой суседкою Женей, і сидить, а він з своїм рослинником може розстрихати. Ловит рыбу и ставит сети, а мы с биноколем дивиться. А сидев, дивился. А подъехали вони, а вон, ну что, каже, як у вас там улов? А гэти, що погиб на його матом, і за його такою схватив за обоє руки, як трохонув, а мій син його, як піхнув от себе тако, і все, а він, чекай, через три дні ти будеш у психушці. І третього дня приїхав, будь-то причина ружьо, мого сина охотник, законне ружьо, пробирачі, а те ружьо у ноябре місяці срок. І він їхав спеціально забрати мого сина у психушку, а він став. Не знаю, чи вони підходили до дверей, чи ні. Навірно, ні. Бо гети міліція стояла кай калітки, а мій син і шагу за калітки. Вон отседова. А вони стоять, що вони казали, я не знаю ж. Буду стріляти. Стояв, а він бах йому. І впав той. Ну от, от яке горе случилося. А мій син сидить. Праз три дні участковий з двома міліціянтами прийшли до Сергія перевірити законність заховування зброї, дозвол на якую, по словах маті, скончався тільки у листопаді. Але є ще одна важлива деталь. Сергій довгий час отримував грошову допомогу від держави за догляд за старою маті. І за некілька місяців до трагедії був цієї допомоги позбавлений, що не додало лагодності у відносинах до представників влади. Одняли від його, що вход за мною, без копеечки ходить, така сила, такий роботник чистий. Ні злодій, ні курець, ні п'яниця, ніякий, а повзай по лісі, да шукай кусок хліба собі. О, а вони жаруть рибу, вольно їм воля і свобода. І во що моєму синку, що случилося? Я ж гетого век не хотіла б, я б у старці лепш пошла б. Оно гетого коб не було. От, я осталася від бою, сирота. Єдинственна з родні, з чим є. І я вижила эту свою тяжкую ношу. Прожила 5 лет і прийшла замуж сюди. І нажила 5 дітей, 6-й помер, 4,5 года. Чому у його одняли? Що я не була вдома, да в дочки я на уколи приймала. В нас ні дітки ж нема, нема кому укола дати. Ви від'їхали до дочки, а у його одняли гетую... Да, допомогу. От яке діло. А мого вже за серце взяло, ходить кожен день по ягоди, по лисиці, на кусок хліба старається. А тепер що? Тюрма моєму сину. Було горе, що шукай копеечки, то зараз осінь, то ще ягода по лісі. А потім що? Як зима. А я получу пенсію, де синку віддам. А я ж її май соколик кров'ю заробляла тою пенсію. Бідна сирочина, да бідна, да дітки малі, да врем'я послівоєнне, да трунне, да в війну ходила, ще на колейку робила, збирали железну дорогу з Телехан на Івацевича і на Іваново була. А йон раней з гетими міліціянтами, йон сварився раней, чи ні? Це перший раз було? Кайвозеро сварився. А кольки вас не було часу, що вони так хутко одняли гетую допомогу? Я, може, неділю. І все? І все, да. А главное, що мені вдома нема. І як зовсім його не увольнили, а іди до врача, до психіатра і принеси справку. А він пішов. Його документи всі були там в райсобєші. Пошел туда, до врача, а врач не дав, сказав, мне милиция приказала, каб я справки не давал. Ну вот, вот скажите, милиция, чого вона мала до його роботи? Хаби вже райсобес чи як, а милиция, главно, не мала права до гетої роботи, в їх своя робота. Да вот, яка я горе, моєму сину тюрма, а тому земля сирає. Город тут сапраўды дагледжаны, а яшчэ Сергей зрабіў раскошны кветнік і сярод кветак паставіў высачэзны праваслаўны крыж. Дастаткова зірнуць у ягоны пакой з безлічу ікон, каб зразумець, што гаспадар быў вельмі рэлігійным чалавекам. Але рэлігійнасць не засцерагла ад забойства. Словы міліцыянта Сергей успрыняў, відаць, усур'ёз, і ехаць ад сваіх кветак ды ікон у вар'ятню успрыняў як пагрозу ўласнаму жыццю. Інспектар Лукашевіч зваліўся проста ў тыя кветкі, у тень праваслаўнага крыжа, карціна для Стывена Кінга. Thank you. Пляменнік Сергея Сямён з тых людзей, каго можна назваць свядомымі вяскоўцамі. Ён народжаны ў суседняй вёсцы, большую частку жыцця пражыў у горадзе, але вырашыў жыць у Бабровічах. Прычым жыць незалежна ад калгасных начальнікаў. Сямён гадуе барашкаў, а яшчэ мае свой YouTube-канал, на якім распавядае ўсё, што яго цікавіць у жыцці. У сувязі з гэтай трагедыяй гледачоў у яго паболіла. Ну, я думаю, што грамадства павінна вельмі цікавіцца гэтым у сваіх мэтах, таму што... Ну што на самой справе здарылася? Ўсё ж весь час хадзілі эту зброю, правяралі. Што здарылася? Усе павінны цікавіцца, што там запісваў гэты пакойны міліцыянт ці не на відэа. Ягоная літаратурная мова мяне не здзіўляе. Сямён кажа, што Сергей пісаў скаргі на міліцыю. Пісаў скаргі Сергей на, ну, на міліцыю, там многа такога. Але ўсё ж гэта законна, скаргі, калі ласка, хто хоча, можа пісаць, колькі захоча. Цікава, ці будуць тыя скаргі фігураваць у судзе? І яшчэ адна дэталь. Усе ведаюць пра канфлікт на возеры, але ці была ў Сергея з сабою фотакамера? Таксама вось цікава, да? Вось у фотаапараце, у хаце, няма флешкі. Хутчэй за ўсё яны забралі флешку. І разумееце, гэта вельмі важна, што было, таму што на відэа запісана ўсё. І нават калі тая версія, калі яна акажацца праўдай, што яны правацыраваць прыязджалі, яны ж павінны былі на камеру правацыраваць па ўсёй логіке. Вось, і таму у міліцыянту павінна была запісь быць усяго, а на запісі ўсё там ёсць, разумееце? Вось няхай грамадства дамагаецца, каб усе людзі пабачылі, што там, каб не было суда закрытага, каб усё людзі бачылі, што там было, разумееце? Вось што павінна быць. Трэба ўсё ведаць, што да чаго, і каб людзі раз у людзей, у грамадства ёсць цікавасць да гэтай справы, дзяржава павінна ёй даць інфармацыю поўную аб усім гэтым. На відэарэгістратары, калі ён быў, то ўсё ж там будзе зразумела, хто правацыраваў ён ці не. Па афіцыйным каналам нават казалі, што з ружом хадзіў па вёсцы і тэрарызіраваў усю вёску. Ну што, яны ж ўжо разумееце, хлусня нейкая шла. Яны ж пыталі, мусіць, яны ж прыехалі, гэтыя журналісты, БТ, ну як БТ, яны ж пыталі ў міліцыянта, у каго ж яны пыталі, разумееце? Далей, калі ўжо яго затрымалі і павезлі, да, яны ж не сказалі, што ён сам здаўся, разумееце? Ён жа здаўся, ён жа выкінуў ружо на вуліцу, яны ж не сказалі гэтага, не расказалі грамадству. Яны апяць, што Алмаз блістяще правёл аперацыю, панімаеце? Ён жа выкінуў ружо на вуліцу, яны проста выбілі дзвер. Яны выбілі дзверы, і калі яны штурмавалі, ён выкінуў ружо на вуліцу, і як мне сказаў амонавец, сам выпрыгнуў з акна і крычаў «здаюсь», калі выпрыгваў. Разумееце, як усё было? Яны ў хату, і яны, вось я сам бачыў, вось гэта я ўжо бачыў, што яго ўжо, ён ляжаў вось тут, каля акна, з якога ён і выпрыгнуў. Яго з гэтага месца і вывелі, разумееце? Яго не з хаты выводзілі, я сам, я ўжо сведка прямы усяго гэтага. І ён сам здаўся. Квадракоптеры леталі, і яны абавязкова, я думаю, павінны былі здымаць. Зараз усё ж здымаюць. Канал Сямёна называецца «Царь гары». Тыя каментары, што пішуцца там зараз, зусім не на карысць палеглага інспектара. Ну, так, я запісаў відэо, на першае відэо, другое відэо запісаў на гэтую тэму. І на каментары адказваю людзей. Ну, у каментарах людзі вельмі злыя. Я зразумеў, што людзі ў краіне вельмі злыя на міліцыю. Проста настолькі злыя, што я проста запісваў трэцяе відэо і казаў, што слухайце, так нельга казаць, што там усіх ментов надо пастраляць там і так далі, і так далей, разумееце? Я нельга так. Людзі вельмі злыя на міліцыю ў краіне. Я як ніколі зараз гэта зразумеў. Калі я сканчаў матэрыял ўжо ў Менску, то даведаўся, што Сямёну ўжо пачынаюць пагражаць у сацыяльных сетках.